Allah subhanahu wa ta'ala yani hakku ne ga dai mutum da kullum da yake yin roƙo yayi da aljanna da aljanna ara ku ce ki ko da jira da ni Allah subhanahu wa ta'ala ne ko da sisu da kuma da ta ka da aljanna da ma buɗe min nani idan jin ji yau da yin da ka da ti da ne ri روحنا هذه إرادة يدر هذا يمخل الله سبحانه وتعالى ودري قول الموقع اليوم إذا موقعه الله سبحانه وتعالى بسيني مدن من زيارة على من زيارة عن قلو أنجر دلن جلد فوق لأن الزواته يقولني أحب بيتك الشيطة ما جلده جبه وغول لجبه لا تقولي لي أنا فوائي ولد Jodoh sakit aku, emak kau sih jodoh lewati. Saya rasa dia yang jodoh lewati. Jodoh kau sakit jodoh, dia tu mukalah pakai kain di rumah kau dari madam. Oleh kau sih mereka menda. Maaf saya berusaha dalam mesin, ba. Oleh dan jakar. Saya kahai, insya Allah kita di mak ini. Wajah tu, kita kahai jadi dengan sah mereka. قولي إيه وادي اللي سببوني على رينا لحمد كرك وادي سبحانه وتعالى إنو أتيك اللي ما دي بلساكي في هند مطلع إذن من دينك نهاري كعند جنرق يوجر نظر الحالة إن أني تمد أولو تيكي ولا نبالكي وحرار الإيمان بمعنى بلد قلبنا Bela ini gundina. Tapi hanya seperti di dalam goseng ala mana di gundina di orang di sini bela ini gundina. Insya Allah pun ada ani yang ada di sini. Ewabu jisah wanda ini. Lalu nafsu Allah Subhanahu Wa Taala yang asyik berkhawatir di dalam. Lalu kami yang bela kami di dalam terima kasih kepada Allah dan Rasulullah Sallam. Entah mana pun Allah Subhanahu Wa Taala yang acuh yang nak hidup itu bersama mereka, jadi bukan mesti dia boleh tak pun boleh diterangkan. Ayatul, evan itu tanpa dibuat atau macam apa pun ada Allah dan dia terima. Di telefon jadi, ayat dua perkara ada di mana itu tahu, iaitu orang ini imba bukan lain orang. Saya juga belum dipecah. Saya juga tak pernah lakukan segera. Malam, kita itu kuat awal mencari orang mina. Ama enam jam tu kita mata arah air jadi mencari dan ini nanti telefon jadi. Walau ini sebenarnya dengan sabit Allah Subhanahu Wa Taala. Tanah yang dari kau itu, dari lewatan dari hati muknya. Walau kau yang dari orang yang dari hari. Muskilah jiwa itu, awal dari situ, lewat untuk lewat di jam tarik, lohan ini dong. Tahu ko aku lawan si mukul, ciri-ciri hebohan ini lohan ini dong. Lohan yang dulu di sebuah Allah Subhanahu Wa Taala dan di mobil pun jadi, yani kita yang berlem, sama sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ini jemaah yang berkorban pada dapat dan bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين وشرح الله به الصدور وأنار به العقول وفتح الله به أعينًا عميًا وآذانًا سمًا وقلوبًا غلفا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته غر الميامين وعلى كل من سار بنهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها. ونسأل الله جل وعلا بمنه وبكرمه أن يجعلنا منهم، كما نسأله جل في علاه كما جمعنا في هذا المكان الطيب العامر على طاعته، نسأله كذلك أن يجمعنا يوم القيامة في دار كرامته بمنه وبكرمه، كما نسأله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما، إنه تعالى ولي ذلك ومولاه. وبعد ذلك أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، تحية أهل الجنة في الجنة، وتحية أخي المسلم لأخيه المسلم، قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله. حييت الله سبحانه وتعالى كما قال مكة خير من مكة نسيري كذب ماكري ميكو كانكو تومو نرأي تيرو دي والغونغ نسيري كفيو ركمو فيوني توم نسيري ككلامو كانك الله سبحانه وتعالى ومجيني على وارمو فيوني دي نسيري كانك الله سبحانه وتعالى ونيري لي أغاني لأميرين فادة أميرين تايكو رحمة للعالمين تايكو أبيون يومين لسابو ɗeɗo mofta yalta e majjere ɓe yaha e peewal. Allahu tabaraka wa ta'ala humpiti en nelaaɗo alayhi salatu wassalam, ko ɓe nelira sabu muɗum kon ɓe timmini ɗum so ɓe ɗeftitaka dow leydi ɗo. Tawi ɓe accaali hay fuu ko haana ɓeydeede maa ko timmaali ko timmintinte so ɓe ɗettite. Ajomi men o wi alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislama dina. O wi nemaji ɗin timmi, dina kan timmi, ande kadi ko heddorɗen ko gollugol konko timmi, wona ɗaɓɓugol ko timmini. Aray nelaɗum alayhi salatu wassalam acciri ɗum ɗo sahabaɓen. Sahaba ɓen jokkiti batte maɓɓe, tabi'ina en jokkiti ɗon yaari noon, haa hannde hiɗen jooɗii ɗo hiɗen etoo jokkitagol batte ɗum. Tawi ɗum ko ɓayde joomi men o wi'i ko rahmatan lil alamin. Hiɗen nganndi gila nelaaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallama nela haa ka jooɗiɗen ɗo duuɓi wulure duuɓi temeɗɗe nayi e duuɓi cappanɗe tati e ko fawi, diina maɓɓe kan hika wonno hika woni kaka wonno ɗon diina. Diina hay e goota meeɗaali heɓude nde ɗo dumunde hara lam yu baddal wa lam yu gayyar. Wonataa ɗii ɗo duuɓi fof ara hino heddodii ko arnoo kon wano arirnoo noon. Ko waɗi noon artonelaaɗon alayhi salatu wassalam ari kullu nabiyin aw rasul yubaatu ila qawmihi khaassa. Nelal makko ngal kadi ko risala muhaddada, no woodi haa ka arata si nelaaɗo goo ari hara e nelal makko ngal lanni. Ko ɗum si joomi men ɗettanaali ahadi deftere hay e wootere e nelal hay e gooto e nelaaɓe ɓen heddorto no woniri noon haa darngal daro sina nelal no leeno ngal alayhi salatu wassalam. Heddiiɓe ɓen fof nele muɗum nden ara e haa e nokku yandaris hiɗɗa lanna e haqqille ɗen. Amma nelal nelaaɓe ngal alayhi salatu wassalam ma zala kulla yawmin yatajaddad, ñannde o ñannde no heeɗituɗe e haqqille ɗen. Waɗi noon ko kaaɗo diina tun heddi ka joomi men rewirte Allah subahanahu wa ta'ala o welto aljanna heɓe. Ko ɗum si tawi kaaɗo ko maaka reene haa ñannde o tawoya. En tawi Allah subahanahu wa ta'ala arkiso en yonndinorgol ɗum dannda en wattitugol ma ɓeydugol ma ɗuytugol. Aray si tawi ɗum ɗon feƴƴi torɗen kanko Allah subahanahu wa ta'ala no moɓiri en ɗo ni e moƴƴere makko e yurmeende makko e nokkeeji sertuɗi, tawi wonaa haldigal buyi. Waɗi noon si tawi ko haldigal iɗa haldide ronka laatinde, ara joomi men fawete ko ronkata laatinde ɗum. haldigal ko ngal tenti o si nawnaare yani e ma a nela mi wawata yaade. Allah subhanahu wa taala warkisi en haqqil e feere e faamu ko yiili ɗiɗo kadi yiɗugol jooɗagol hakkaaɗo diina wolete fiyo ɓeydondire. Waɗi noon joomi men ko wii julɓe ɓen koye ɓe anndin tinne, kamɓe ɓe anndi. Heeferaaɗo ɓen koyo nodde, kamɓe ɓe annda. Joomi men o wii uɗum ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati l hasana, o wii e aaya goo wa dakkir fa inna dhikra tanfau l muminin. Julɓe ɓen si ɓe jooɗike koye ɓe anndintinir hakkunde maɓɓe. Naa fii wowlete ɗo ko on annda maa ko on meeɗa anndude koko annduɗon, ko tawata kadi fayda naa ko hiɗɗe haqqille meeɗen enen jooɗi ɓe ɗo ɓen fof. Ɗum woni halawatul iman, faala ɗen anndintinde. Ko tawata anndugol ɗumngol no mari nafoore seeɗa, kono wuurugol ɗum ɗon ngol woni nafoore ɓurnde mawnude nde. Anndugol ngol noon majjaaka yimɓe ɓen, majjaaka piiji ɗin. Ko newnaneede gollitirgol kon ko anndi jama on ɗalaa hannde. Si tawii noon halawatal iman yimɓe ɓen ɗalaama ɗum, a yiyay ɗum e ngurndam maɓɓe ɗa, a yiyay ɗum e ngaameelo, a yiyay ngaameelo no feeña ka dewe maɓɓe, yiya jikkuuji bonɗi no feeña ka gollondire hakkunde maɓɓe, yiya konnguɗi bonɗi no yalta e kunndule maɓɓe. Hara ɗiɗo fof alaa mo lanndotoɗaa si tawi ɗum no moƴƴo inne hii imo anndi moƴƴa. Kono ko adamu halawatil iman waɗata sabu haa neɗɗo wara ko haanaa waɗde, hara mo anndi o haanaa waɗde. Ɗum ino jeyaa e muɗum. So en ndartii misaal en ngadda misee muɗum seeɗa fiyo ɓatta no haqqille ɗen. Imam Hasanul Basari rahimahullah ande goo ɓe meeɗi naatude ka juulirde ɓe jooɗi hiɓe juula. Ɗum ino deftere wiyeteende min akhlaqe salaf, cheikh Ahmad Farid waɗi nde. Ɓen imam Hasanul Basari naati juulirdarɗe ɗiɗi salmini, suka naati kañum kadi innino juulude darɗe ɗiɗi. O habbire nder ko juulata kon, o waɗi ni waare makko nden ka nder julde o muuli nde. Imam Hasanul Basari ndaari mo, o yehi haa ka sujuudu sakkitoro. O tori Allahu tabaraka wa ta'ala toraare nde imamu Hasanul Basari nani. Suka o wii ka nder sujuudu, Allahumma zawwijini huura al ayni fi l janna wa qarri ayni bi duhuli l janna ya rabb. O wii joomi mi tori ke ma resinoyan rewɓe wonɓe ka nder aljanna ɓe maranɗaa gonɗimɓe ɓe. Mi torikema kadi uttinir ɓernde annde ñannde darngal naatugol aljanna maaɗa o. O ɓanti, o tawi, o salmini. Imam Hasanul Basari noddi mo, inni ya gulam faykum ko winaam, ɓe maaki wa lam ara khaatiban aqalla haya'an mink takhtubu min allahi jalla wa ala alhur alain wa bimana wa talabu fi lsalah kaifa tatazawaju alhur alain wa anta talabu fi salatik. Imam Hasanul Basari ɓe maaki ko an yo baykum, mi yii ƴamooɓe ɗuuɗuɓe, kono hari mi meeɗaali yiwde ƴamoowo mo alaa heer sahaa hewtima. O wii ko honno fewtirtaa joomi meeɗen ka sujuudu, wiyaa joomi miɗo toromaa resinan rewɓe huurul ayn uttinir ɓernde an naatugol aljanna, tawata e hoore ɗum ɗon fof kadi ko a neɗɗo fijowo e ndeer julde. Fijowo e julde no naata aljanna haa jomba ɓen. En yii ɗum ɗo enen en kontaa ɗum ko ɓuri. Wonko honno torortaa joomi meeɗen yo resine rewɓe aljanna ɓen, o uttinira ɓernde maaɗa nden naatugol aljanna, wa anta rajulum talabu fi lsalah kayf. Ɗum no waawi yaadude. on ɗon noon ko waɗi kon fof ko niitu lahibabe lihiyati la gayr. enen woɓɓe meɗen si habbiri a yurmeteɓe ɗo yo salminga tawa salatuhu kullu ha laam. sa landikama honnugo faala onno janna, sa landikama honnugo hule onno yiite. imam hasanul basari ɓe maki ona hersa makko kan no fanɗi e joomi meɗen wastawi ɓe mana o yawike joomi men awa wawɗo no wawɗani hana torade ko toriɗa ɗonko. ɓe gandi konmo woni ko sembitiji ɗin ko nde toɓɓere faala ɗen faamude nde toɓɓere wiyetende halawatal iman. si en faami nde joomi men yurmini en teddiniri en faamugol nde jogito ɗende en taway hari jaka en faamali nde maasi en faaminde hari en jogitaki nde. waɗen bidarbi misal ene enen ɓe jooɗiɓe nder ɗo hara en yaltaali enen ɓe ɗo sappaaki kala mo tawaka ɗo enen ɓe jooɗiɓe ɗo ene piiji ɗi annduɗe ino ɓattore ka joomi men o welto ɗi e ngala accude ɗi ɗe wadde ɗi fof na ɓe yas enen ɗo ene piiji ɗi annduɗen ɗi tikkina e joomi men ɗi ɗi welataamo e ngalaɗi ɓattaɗe ɗi fof wiyano owaye ko honnum andini en ko naɓata en aljanna ko ronkuɗen waɗude ko honnum andini en ko tikkinta joomi men kon wonuɗen e ɗum ala piiji ɗiɗi illa faqdu halawatal iman. ko manqueede nde ɗo hunde tun woni hoore o e ngadda émissé muɗum bisimillahi en tawen ko ɗum ɗon muskila ɓurɗo mawnude o nelaaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki e hadis mo imamu bouhari e muslim filli mi ɗettimo anas ibnu malikin ɓe maaki salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. ɓe maaki an yakuna allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an yauda fi lkufri ba'da id anqadahu allahu minhu kama yakrahu an yuqdhafa fi nnar. ɓe maaki ko ɗiɗo tati halawatul iman ɗaɓɓirte ɓe maaki piiji tati kala mo ɗi woni e muɗum o heɓay mbele nduru gonɗina ko nde tawata joomi meɗen e nelaaɗo muɗum kon ɓura yiɗeede ka maaɗa an oɗo julɗo e ɗima kala mo wona maɓɓe tawata jogii ɗum e nde tawata tuma yiɗuɗa bani adama wiɗa kaari no welanmi wo yo taw ala ko yiɗirɗamo illa lillah la man fa duniyawiya innama lillah. e nde tawata boneji ɗi wonnoɗa e muɗum ɗi bakkatuji ɗi wurunoɗa ha joomi men sortuma atto a mayide e muɗum o adduma e ngal ɗo peewal yiɗa aani huli ha ɓernde ma no hoyi fiwata yiltitoy ɗin piiji si maaya ɗum no aaninmata wattu ɗum arawana joɗagol mantoro ko jokkuno kon e boneji attonatugol islam ma atto faamugol sunna arawana ɗum ɗiɗo noon tati fi en faamu halawatal iman ɓayno gasa lande honnoni halawatul iman sen natti ka umorul hissiya ɗi rentuɗen ɗin en faama e heña ñaamete ɗi joomi men tagani en ɗin fof o addi ka dow leydi ɗo fi en ñaamu ñaamete fof ñaamete no mari halawatu nafsihi ka leemun neere halaawa muɗum nanndatawa halaawa manngoore mbelenduru mum naa gowru mbelenduru manngoore nanndata e mbelenduru kaabawal naa gowru mbelenduru kaabawal nanndata e mbelenduru bantarawal fiw mbelenduru bantarawal nanndata e mbelenduru tigaare fiw ku jakkuda wo a ande ko kanko ni hayso ko abundo ka dum wete halawa wondude dum do fo joomi me wi wa yusqa bima'in wahidin wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul rusawi inna fi dhalika la ayatin li qaumin yaqilun sindiyan gotan saaji ido nyameteji sertudi awam di yari ndiyan gotan gotum fo heddo di e dakam me mudum jomme wi dum ko aya wonande kala mar ko hakki wala hakki no wala nak bayri ndiyan kaccu saaja ta helta sindiyan lemun nesa ndiyan lemun nesaaja ta helta sindiyan banana saaja ndiyam banana saaja ta helta si fi maro saaja fuu ko ndiyam gota woni saajude nde wootere gootum fo ukke e nder leydi wootin gootum fo yaltirano ukkirano noon kañum e dakamme mum alaysa fi hadihi ayat li qaumin yaqilun no woodi ka awono ɗiɗo mariri noon dakamme gonɗinal ko ni mariri dakamme ɗe ganndi noon dakamme ñaamete on ko weli wo ko weli jiyaɗo no heɓa ko haɗata mo soɓugol dakamme oɗo ñamete nowodi walla no woodi sa landama ɗo ko ñamete hon num ɓuranma e nder aduna o ñiiri siko ñiire maafe wiita maasi ko kafe kala ko wattuɗa ɗon maasi ko njuuri maas kala ko ñamete sa wi ko ɗum ɗo ɓuranimmi ko welati ko weli kon fow sa henndi ke ɗum a ñaamiiɗa selli e si joomi men fawiima nawnaare ɗum ɓannanaama ma a ñaami a tawa wona gum ka ko honnum senndi atto a nawnude ene a nawnude ella on ko e ñaametee on woni kaako e an nawnuɗo o aynanilla koye an ka fii welanaama welanaa hannde kadi selluɓe ɓen men welani idan halawatul iman si neɗɗo on loyii gonɗinal wano oɗaa nawniri noon si o nawnii tun o sowataa hannde kadi halawatu ta'am si gonɗinal julɗo on kadi loyii o sowataa hannde kadi halawatul iman alamru kadalik hada amru mushahad ɗum ɗo no renta karamokojo dawo wii haqiqatu dunya ko almushahada wa haqiqatu din walmujahada wo aduna on kala ko goɗɗo hollaima e muɗum tigirigo yo holle a yiyayi amma ka diina kowoni tigiri tigiri diina islam ko tinnagol ko yer ko tinniɗa wo wonɗa jum ɗum no woodi ko ɗum si joomi men ko manti ko tinnotoɓɓe walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi wa jahidu fillahi haqqa jihadi ɗum no ɗuuɗi e qur'an ko yer ko tinniɗa wo ɓeydiɗa gonɗina ko yer ko tinniɗa wo ɓeydiɗa kadi ndewal kono susey ko senndi en e sahabaɓe ɓen taabiina en wi'i ko nelaaɗo maakirani en si gooto e kala arɗo ɓaawo sahaaba ɓen haa darngal dari si ɗettii ka masali jabali ohudin dahaban wa anfaqahu fi sabilillah nelaaɗon ɓe maaki la yablugu mudda ahadihim wala nasifahu fiihon si tawii kala arɗo ɓaawo sahaabaaɓe ɓen si ɗettii ko fotata o fello ohudu kaŋŋe waɗii fi sabilillah si sahaabaajo ɗettii junngo tew ngawri waɗii fi sabilillah fello maa kaŋŋe ngo fototaa wa baraaji junngo makko ngawri ndi kon nun senndi ni kon nun senndi kookkaakon no fota kon nu mburi kookkaakon hon nu mburi moƴƴude kaŋŋe ngawri hon nu mburi marde valeur fello ngon e junngo tew hon nu mburi ɗuuɗude ko honno junngo tew ngawri ɓuriri fello kaŋŋe naa e husinaa ɓe wi'i sahaabaɓɓen fof wi'i aboubacry siddiqe radiallahu anhu nelaɗo ɓe maaki hiɗen jooɗi, si mi iwiiɗo mi yehi kammo joomi men ngun ɗu waali, leydi makko ndi rondaaki, si mi iwii ɗo ɓurɗo moƴƴude yiɗeede ka joomi men haa hewti Aboubacry on alaa. Sahaaba ɓen ɓe wi'i Aboubacry ɓuri raali en ka joomi men e ka nelaaɗo, juulugol julde nde en waawataa juulude, o ɓuri raali en dokkal ngal o waɗi ngal en waawataa waɗude, o ɓuri raali en yahugol jihaadi wonde ma ndi en tawaaka enen. Aboubacry ko ɓuriri en ko imanun waqara fi qalbihi allahu halas, ɓurɗoma ɗo woo ɓuriima, ko ɗo noon o ɓuri kadi fof. En yii ɗo sen ñawndi ɗo en moƴƴe, sen ñawnaani ɗo ko ba eɗen e ɓabdu on tun heddorti maintenant so ɗen faamude. Ko nganndi nanndin tinnagol e huunde nden hollaani ko huunde nden nanndin tinnagol e huunde hollaani ko huunde nden. Si en yii ɗo kullu nanndu kun e ngayuuri, si en wii tun kun non nanndi hollii wanaa ngayuuri ni ka naa gootu. Idan en yii ɗiɗo alaamaandeeji ɗi jogiɗen, faamuɗen ko ɗiɗo woni huunde nden tawi noon wanaa ɗum ɗon woni hoore huunde nden. Buye meeɗen hino faami, si neɗɗo wakkilike juuliri kabdu, o taƴii coñci makko ɗin o daasaali ɗi, o wattike kaftaane o accii waɗde pantalon e chemise, o ittii kefi o wattike kufune, ɓeyngu makko buumike, buyɗe meeɗen hino faami no gasa e nder teemedere fof cappanɗe njeenayo e njeenayo on no faami diina makko kan timmi. Kaen faamaaɗu faamaaki, buy ko ɗum faami, ko ɗum si hewtaama ɗon buy no yonndinorde ɗon. Ene neɗɗo hino yonndinoo jooɗagol si hewtaali ka haani yaade ɗon. Walen misal, si a iwiiɗo Gambi ɗo no fokkiɗi Dakar, a wii ko Dakar wonɗaa yaade, si a yehii haa naatugol Dakar oto on paanii ɗon, a ɗaɓɓay gonngal feƴƴaa kaa a wonay ɗon, haray moƴƴii ɓay ko ɗon ngal haaɗi. Si onu ɗaɓɓanɗaa gonngal fokkituɗaa kadi anndi a hewtoyaali kaa, ɓernde maa ɓuttataa kadi si naatuma heɓuɗaa gonngal hewtitoyɗaa ka ɗaɓɓunoɗaa ɗon. En yii ɗiiɗo piiji waɗugol kabdu, waɗugol kaftaane, waɗugol kufune, sonnaajo waɗugol no hijaabu, ɗiiɗo ko ɗi alaamaandeeji ko anndirtee neɗɗo on jaɓii tawtugol ka jokkuɓe nelaaɗo ɓen tawtiri ɗon. Ɗiiɗo noon ɗi hollaali ɗa gollude ko nelaaɗo gollay nokko. Ɗiiɗo hino wayi wa carte d' identité national leydi, si ɗa jogii ɗum, si ɓennii addii carte ma on a jonniiɓe, ɓe suusataa wiide a jeyaa ka e leydi ndi, kono noon ɓe suusi wiide alaa gollande leydi ndi. Kaa jogiiɗo carte d' identité si nanngaama no bonni suudu, himo wujji o nanngaa, ɓe ndaarii carte on ɓe yii fii himo jogii oo carte, hollii oo no wallitaade ndii leydi. Fii o alaa wallitaade leydi ndin, hollete o jeyaa ka e mayri hannde kadi. ɗum ɗon muskila. Se ndartii sahaabaaɓe ɓen e taabi'iinaaɓe ɓen, ko ɓe faamunoo tigiri diina kan ko jannga golla. Enen jooni en fuɗɗorno ɗum, yer ku nganndi wo tinno, yer ku ko waɗaali wo ko anndaa woni, ko nii fuɗɗorno ɓe alaa si kadalik. Kala kun annduno, kala kun waɗaali ko ɓayri annda, ñannde woolanaa wo jokki, ko nii fuɗɗorno ɓe. Jooni hannde yahaama haa wattaama wiyeede enen waɗaal ɗu yalta e diina noodi walla ene, kala ko yaltintaa e diina wonaa e waɗe, kala ko yaltintaa e diina yo accite, ko ɗum heddorte. islam no mari usul no mari qawaid no mari bi mana adab no mari sulukiyat ko yaltinta neddo nge dina ko usul se joge ke usul nge haw kay dina ho en haw kata dum don hay fus aray idan faamen muskila mo marden on hande enen ko hadi waden ko haanu den wadde ko eno haanu den wadirde non eno wonno den wadirde non ko duyti en ko ko kum do lampu mu woni faible al imanu inda ahli sunnati wal jamaa yazidu wa yanqus ino beydo no duyto ka ko non duy beyda ta gondinal ataa ko non duy ta gondinal al maqsiya bakkatu be wi wadobe misal ulama ul balaga be wi bakkatu si neddo woowi no o woowirta dum no dum danni nirta gondinal ngal ka nder bernde makko ino wayawa si tawi hurgo no mari do bargol mettugol wondude e nder muudum neddo heɓi haaju mo tawata ma nder ɗon si o naati o ombi baafal ko ndinuri ɗo satti ko fof haaju makko on waɗɗinay mo muñagol ni ka o omba e baafal ngal feede ka ngal udditi ɗon hari ton wonatako o naati o ombi naa ɗo ɓuri sattude haaju makko on nder ton muññinay mo luuri ndi si o woni ton kadi seeɗa o yaha jooni haa acca mo luuɓude o woowa kaa luuɓay mo haa o yalta bakkatu koni tuma fuɗɗotoɗaa haray no sattanma no hulɓinanima si a neeɓi waɗugol watta wiide naa hay fus imam hasan ul basari rahimahullah ɓe maaki gonɗinɗo si waɗii bone hu o faamay kum bone hu ino waywa fello wengiingo imo jooɗii e ley maggo ko heddi wo koye ɓe accitungo ngo wara telman ko hulata bakkatu amma naafiqiijo bakkatu si fotii wa fello ɗum no fanɗi e gite makko ɗe wasi tawi coongi jooni ke ka kinal makko ɗo si o waɗi ni tun hare ngi yehi imo fanɗini fii bakkatu ɓuri ngi coongi e kinal on to wonirde kaka hulugol bakkatuji ɗin ka kaka suusugol ɗi ɓe man hasanul basari waɗi misal ɓe maaki gonɗinɗo e naafiqiijo ko senndi ɓe ko suusugol bakkatu on yawitoomo e hulugol bakkatu on rentoomo gonɗinɗo on yi'ay bakkatu ko fello waray ngo waɗɗo woyana e hoore makko so yani e makko tun o maaye so maayo perdi naafiqiijo kañum yi'ay bakkatu ko mawni wo ɗum naa hay fuy noon hay waɗɗaani hara yehi gasi ɗo jooni wiyen ko daande dolo ketaja gooto fof no anndi siɓorna e hoore mum nga siɓortoto ka sappataa ko gooto wiya ko an wiya wono nelaaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maakiranno muhaajiru ummi kaysin oya gorko nde feri madina makka jokki fii jombogol debbo on madina jibril tippi yeeti nelaaɗo awa buy iwri makka jokkiima no woodi noon e maɓɓe jokkuɗoma fii debbo no iwri makka acci tonmoodi mum ko addi mo kanko ko jombugol on tawi on feruɗo fii ɗum no jooɗii takko nelaaɗo jibril wolan ɗum nelaaɗo yehi nelaaɗo on ɓe anndiimo ɓe yi'iimo kono ɓayri jeyanooka e jikku nelaaɗo ko ɗuuɗi kon attasribi asmahi nnas ɓe ɗuuɗataa jaɓude sappaade innde yimɓe ɓe ko ɗum waɗi si ɓe suuɗi inɗe naafiqiiɓe ɓen ɓe yeetiide hudayfatu bnul yamani fo himo jooɗi ɓe ɓanti konngol ɓe maaki innama al aamalu binniyat wa innama li kulli mri'in manawa fa man kanat hijratuhu ila allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi wa fami ka wa famali ɓe sappi kemo o anndi ko kanko ka wandaali ko ɗum ɗo no wiiɗen si wowlaama gooto fo arayno anndi ɗum ɗo ko min hay si mi wiyaaka ko min لأن الإنسان على نفسه بصيرة نحن عندي هورم قوية حلاوة الإيمان كتوغ الكلة كوالي ستاوي نلوتو نري إكو جومي من أدكم إكو نلا أماكيكم هاري أندن كو موني وكو موني دون هاري نفاندي يسوما ولم مثال ñande Uhud sahaba be bayri be iwti Uhud be barmina wobbe no soppa ka hore wobbe juude mun no soppa wobbe no tufa wobbe ko hakkunde worbe ni to ronda iwtira Uhud artira Madina bayri chapande jeede mabbe warano to buyde mabbe barmina arti yi janno yalta lekki wadaka be ariri ni be hewti Madina be joodi nebali jomi me wiye watago nelado be make tagoto hewti toy kamu jomi me wi jihad ni ngasali imme yahen be arde bawo da fotte yati tabe taw en derga ko eno soppa lekki wadak juude no soppa wobbe no tufa nagaje wobbe ronda adda iya goddo no wiya walla rondo la yaade walli tola mi wata yaade kono mi yaaray tonkati jomi ngowi alladheena stajabu lillahi walirrasuli min ba'di ma asabahumul qarfu amanti be ka nde be barmina tawi barme de loinibe be noddita yahebe gayni to on be wi mahim mayiren ton hada ma yusamma halawatal iman hara anjoni ala gebal wonki makin na hajuma jawdi mandi wana hajuma ngurna madan wana hajuma ko islamu fewjetay di do tati ala program sina islam tajidu halawatal iman me si tawi ko si aduna heddini islamu hebay ngurna madan awuri raini hama ya haradana ya halawatal iman aunata kuma tawata ko dum woni hajuma wadan misale Khubayb ibn Adiy radiyallahu anhu fi yafamu wa min halawati al-iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi min ma siwahuma Khubayb ibn Adiy yande badri bayri gasi be qurayshi be nangi mo kon don hebuno hebino mo be nanguno tay mo wuri fusu wada e sahaba be nanu be nanguri mo makka Khubayb ibn Adiy radiyallahu anhu bayri be addimo de ngandi horebe qurayshi chapande jeedi do waranoto chapande jeedi do mabbe daha habba wada goggi nattora Madina dum metti be makka be modja be ronki ko be wada delado few delado hebi porgale mabbe timmugal be nangi o do neddo goto wondu do melado be addori mo makka be joddini mo tay joni ko fewndi ko joodagol adda pehe ko honno o warirte hara bernde buttay e ko be afu wada ko chapande jeddo warama chapande jeddo habbama nabama ko honno bernde me buttirta e bendo fu hara ko o do rewnu den ya akhi ya jon ko ta halawatul iman fi ngandu dum wana hala ko hunde de jodi be happi mo wali wobbe mabbe wi min la jogi fere ko wadete ko Khubayb bernde men putta ko e ngulnu nebban haban fata e wurere nyande dette mo ukken der ton ombe bernde buttay goddo wi dum no fandi o yawa e mayude ara bernde buttali be wi waaken dum do ko putten ta bernde dum wonde na wobbe mabbe wi waɗen ɓoggol ka daande makko haɓɓen ɗeɗɗen o dampita haa o maaya goɗɗe maɓɓe ni ɗum no waawi ronkude mo ɗum no wara mo heña kala ko warata mo heña o fowtoto heña ko letto haa ɓernde men ɓuttato maaya ɓe wiya o accen ɗum ɗon woɓɓe maɓɓe wii ƴawnen mo e hoore fellu woppungo duñen mo o uno woɓɓe wii so uni kano gasa o maaya ɗo o hewtoyde fof harayno ni wii e yii pehe ɗen imo joɗi imo heɗi goɓɓe maɓɓe nieɗo gandi ko feere honde mi ko waɗete mberde ɓutta ɓe wimi ganda wonko en ɗaɓɓu laɓoy welkoy haɓɓe mo ha o yora wallinen mo ɗa juɗen tewu meɗen wallinen mbeere meɗen ƴakken tewu yaren mbeere mo ɓernde mum wuli woyaha taƴa ɗum kucu ara kadi jokka haaju mum waɗire mo ni ha tewu makko ngullanno woɗon ɓernde ɓuttay ɓeewi ko ɗum woni feere men tawtiinde ɓe fottani ɗum ɗo yaɗi hoora en faami ka hubaylu bun adi ɓayri tawi ko ɗum ɗo ɓe fotti ɓe addi laɗɗe ɗen ɓe eɓɓi jooni taƴugol mo o wi kono ya machara quraish miɗo ɗaɓɓira on hunde son yii ɗum ko feere wallito ɗon mi ɓe wi awa kon ɗum woni faa ko faalaɗa o wi ko yo on firtan okkon mi mi juula darɗe ɗiɗi ɗomi fottude e joomi an hara ko dewal mi naɓuri kon ɗum aanini o koko wona wareede kon kaa kono tawirreta joomi makko aanini mo kon ɗum aanini en hannde kono wuuriren kaa kono maayiren on ɗum aanini en o wii okkeelan mi juula darɗe ɗiɗi qabla an alqa rabbi hara mi naɓora e darɗe ɗiɗi ene ono bonni ko tawata so maayini moƴƴa e makko ko jihaade o iwri ɓewi firtemo so fana o juulo akekkiɗo ko juulɗa wa maayeydo ɓe firtimo saidu bun amir el jumahi radiallahu anhu kanko wii mi hayni hubaybe bun adi tawi ma zirtu mushrikan tawi o say mi wonaali julɗo mi hayni hubaybe no accita hino yaha nahwal kaaba nahwal qibla himo juula darɗe ɗiɗi woni juulu maaya ɓe darɗe moƴƴayi ko ɗum sinilaaɗon ɓe maaki kala juulowo salli salata mo waddiri ko habbirɗaawo fellitaa juulitataa si ndeeɗo feƴƴi juulir noon ko ni wonɗen juulirde habbirteɗoo e juulirde téléphone ji ɗin no sikkira nokkeeli ɗin fof te hara ko feetuɗaa o hay so a feetii téléphone sonataaɗa habbiri nootoɗaa wowlaa haaju maa ka ndeer juulɗaa suuftaa kon ɗum haɗi ɗanninaawa ɓay a nootataa ka a noototoo koye a lorru tun julɓe ɓe kesi sinaa ɗum si mi habbiriiɗoo haysi ko darɗe nayi mi woni julde maa ɗiɗi ko haaju on hikki wo si min ni allahu akbar mi yawaaki joomi an haa ka mi dekorosa min na miɗo arde kaa miɗo yawii mo haa ton kon ɗum haɗi ɗanninaa am lanɗondiren ɗum jaaboɗen ɗum ko ɗum ni téléphone joon sonande ka nder juulirde limaga ko ɓayri no dagii nootagol si soniiɗa juulude ene ko ɓayɗa suusi nootaade si sonii a noototo si sonii ko ɗum aɗi ɗannina komi yeggitay e waɗe wacce waɗeni julɓe ɓen do yanndi goɗɗo yeggitay goy ɓe yiide téléphone no sona ka tribunal ka tribunal ka ñaawete to téléphone no sona to koko yeggitata ɗum ton hay gooto alaa ka jeejeede hay gooto anndintintaake kadi wowlanooma gasi tammo halas gasi téléphone ta sono ka tribunal ɗum ko marra yoni wowluɓe ɓen yawaaka gasi sonataa to amma ka ndeer juulirde si sonii anni ka wii musidɓe julɓe accee wallindiren tawi lolliɓe nay moodi yimɓe ɓen yeggita e moodi kayra woɗon ngerma yimɓe sikko to a suuftaa wolli ka o habbiri darɗe ɗiɗi juuluɗe men ware saidu bun amir el jumahi o wii yaala tamamihima wa yaala husnihima o wii gila mi fuɗɗi yiide julde no juulee mi meeɗaaliide haa hannde julde no deeɗi haa heewtii ɗen darɗe hubaydu ɗiɗi mi yaali haa hannde julde no timmi haa heewtii ɗen darɗe hubaydu ɗiɗi tawi noon on say ko sirko wogoy ko nde woni julɗo o fillii ɗum o wii o juuli o salmini o ari ɓenni a gayni o wii hii o wii wallahi sinno wanaano kulol wata on wiwu ko mi juutiniri julde nden ko kulol wareede mi pooɗay no julde nden mi labina nde ɓurimi kono ko watan sikku ko fiitami maayi mi woni juulir ɓe nanngi mo noon ɓaawo ɗum saidu bun amir el jumahi no renti ɓe haɓɓi mo haa o yoori ɓe waɗi ko ɓe waɗata kon fuu ɓe jooɗi yaa e howan fala be mabbe wo wayna ta ko goddo aray tum men bo e makko ha heba teew taja kundo libata ya jokka haju be wadiri modi sa'id ibn amir jumahi wi ko buri mo haunude ngurna ko baygo dan ko tajira kucun kucun ko ha olanni onanaali e hito makko hay hito no yaltema o umsaki o wullali o wawlali asikkay ko maayde te himo wuri hande sila be hetti en jama o faagoto en ara ko woni herbide ki hettuma batti be non be fo asbe ka be andata be amme o deki ha gasi o wi ko minana ni khubaybu no wiya ne o lanni takko ka o fekkinta do o banti gita makko den mo ndari ka kambe o wi allahumma ahsih ma'adada wa qutulhum badada wala tughadir minhum ahada o wi joomi be wadu be la dum do mongu be haabe timmata heddin hay e goto tummidir be haabe timmata goto sorto halko be foppuma sa'id ibn amir al-jumahi wi taymi do tawa ha o wada dum ne onati islam ko ngol kon ngol khubaybo andi tayno o fadde o innahimu huli wata on du'a jaago e dow makko sakkito halkede somaay ko adi non himo waawno mo wallude o jodi o wallali mo kono walliraino mo naawo juldo kono yi ande makko ne e jangi ngurna makko dan e yi ay dum e yi o do ka o waali do himo tajeede fiye ngandu ko ni ko halawatal iman himo tajireede kuccu haajuuji jokke arte kuccu taje nokkugo haajuuji jokke yiyan tan yalzifu hidan saako e makko goddo e mabbe ari mbabbi mo kanoo wi ya khubaybu naari o wi atamanna an yakuna muhammadun makanak wa anta fi ahli baytika mustariha o wi ene hida yeli deme firtata ma men yaafo ma men accitama men addo ya muhammad men haqqamo men wada ka wonda do hota kama uttina kun hida fala kun ka afala ka fiye ngandu ma huwa halawatal iman o wi wallahi la atamanna an akuna hadi an fi ahli baiti wa rasulullahi yushaku bi shaukatin fi tariq o wi mi medali yelade mi medali miijade jooda gorka nder suudu an harami do deeji hara nelaado no yaha laawol muɗum bullal tufaɓe mi yeloto si bullal ngal hewti yomi tof yomi tippungal tufammi ɓe yawta yakuna allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma hada huwa ma yusamma bi halawati l iman ɓe ngandi noon naani fewndorde ka wanani fewndorɗen e sunnanelaɗo o wanani fewndorɗen e ko joomi men acciri en ko hiɗen jogiti diina makko kam fanni ma en yiyaali ko hulɓini en ma en yiyaali ko piyata en ma en yiyaali ko ñaaɗanta en enen hay ñaaɗanede accintina en goonga ka en ala yiide ɗum noodi darotoɓe ɗo bolonda huuɓa ɗum ñaaɗa nde ɓe waynondira ɗon tawa wayiwa maɓɓe ɓe gasi ɓe gañniti khubaybu noon no taƴeede wi o yalaaki ɗum yo taƴe haa o lanna hara nelaaɗo no ɓuttinen jokki haaju mum hara heɓe annda fii ɗum hada ma yusamma bi halawati l iman si en ndarti abdoullahi bnu husafa assahmi ñannde o yehi nelaaɗo windi risalaaji maɓɓe ɗin fi sanati sadisa yo sahaaba ɓe naɓuɗi jonnoya lamɓe ɓen lamɓe ajamu ɓen ɓe tawata annda diina ko wonaa ɓe reweede taw yo o baduna min dunilla yo leeterji ɗin yahu nodda ɓen e islam sahaabaɓe ɓe wii leeterji jeegooɗi nelaaɗo windunoo nden ñannde ɗin ɗettunooɗo ɗi jonnaa wo min kontay mo kanko gila hannde ko jeyaaɗo e maayuɓe ɓen yaaɗo toon arki wo min kontay mo ko jibintinnaaɗo kesu aldahibu ilayha mafkuudum wal aaidu minha mawludum ko ɗum naɓaynoo ɗin leeterji ko a yehi a yehi sa'id ibn amir al-jumahi ɓayri henndi ke risala mum on yehi ka suudu ɓeygu mum wi nelaaɗo jonnilan o risala mi jonno mo kisra ari nga ñande lamdo bonda lay do leen ñu buri kissa yo mi jonno e mo leter neraano kadi ma ki ko jungo jungo mi jonni roy tam ko ton kadi mi wadata haray mi wayni kama enka aljanna insha Allah ko wayno ri ni be ko makroy o yele haa o hewte fi ngandu ma ko hala wa tal iman o ye haa o hewte o konki baafal kisra ngal bawabu allandi ko hombo o wi ko wiyeteeɗo Abdoulaye mo iwri jadiratil arabi mo andi letter mo kisra helloto o ye o yeete kisra kisra woyo habboto haa leydi ni fof fiitondir o noddi fof tumboniri o wi noon joni Abdoulaye bon husafa naatu lamɓe ɓen fof no jooɗi o naati ka nder pale mo jogii lettre nelaaɗo ka weddi ka gooto renta mo sina taguɗo nelaaɗo no madina nelaaɗo no rentimo himo seppa himo yaa kisra no to ngandi lamɗo kala ka waɗaani o sakkitoto jooɗaade lamɗon haynii no woni ardude no tawi hoolaaki mo sappiiɗon goɗɗo wii darnanan mo feewno ɗon yo jonne leete ron adda faamen ɗo kadi ko wiyetee ɗon halawatal iman oya yalti taƴiti Abdoulahi darni mo ɗon wo lamɗo wii yaa haaɗu ɗo ya jonna leete ron mi heewtinoyo Abdoulahi bon husafa ɗetti leete ron watti ka ɓaawo mbii laa waawataa woni ko ɓe njalo julɓe one ndeer o pale musiɓɓe kaka homboni naaka kisra o watti leeter on kaɓaa o wi mi jonnataama innama amarani rasulullahi an adfaahu ilayka yadan bi yadin wa inni lan ukhalifa amran li rasulillah ka pale makko ɗum wonaa naa ko naa ñooro ñaara ko jokkuɗen ɗoo ko na ɗum enen so a weddike tun ka alaa wallito towɗo a waamira e sunna ka o wii nelaaɗo ko maa kan noolan koye mi addu leeter o mi jonne an kisra junngo e junngo min noon kala ka mi wuuri e dow leydi ndi mi lundataa ko yamiroore nelaaɗo abbaddan leeter on ko junngo mi jonniray o watti mo ngaa ɗum no wiyetee halawatul iman ñoro ñaraala sama kala ala ko wiyaɗaa kon ko ɗum tun waɗata kisra tawi oɗo ko maa o hewta o wii accan mo laawol o ara o potti yeeso makko o ari haa o hewti o jonni kisra leeter on junngo e junngo yaahe ɗum ɗo ni halawatul iman laa tudahin fi diini naa ɗo sikko ɗo ko a rewowo joomi ma sikko a to ko a yeddowo joomi ma laa haa kala joomi ngoyi wa qala allahu la tattahidu ilahayn ithnayn innama huwa ilahum wahidum fa iyaya farhabun kala ka wonɗaa huɗan min tu ko nu jogowanteɗen reweteeɓe ɗo reweteeɗo goɗɗo goo nokku goo fii hon ɗum kaa ko reweteeɓe ɓuri wonɗen rewde ko gooto kaa joomi ɓen noon wii tan waɗu ɗum Abdoulahi bon oɗo Omar bon Abdoul Aziz o wasii julɓe ɓen o wii ko an yo julɗo calcule moƴƴa o wii iyaka iyaka an takuna waliyan lillahi alaniyatan aduwan lillahi sirriyan o wii rento ɗum o wii fa inna man lam tatasawa alaniyatuhu wa sirriyatuhu fa huwa munafiq inna almunafiqina fi ddarki l asfali min annar o wii rento wataa wonu rewowo joomi ma si tawii yimɓe ɓen no rentuma gaño joomi ma yeddowo joomi ma si kaka weddiɗaa accu ɗum o wii kene ma on e gunndoo ma on ka yimɓe ɓen woni ɗon ka weddiɗaa ɗon si luutondirii tun ko a naafiqiijo si a maayiri nii kaka koose weeroytaa ko ɗum joomi men wii kanaa kanko wii ɗum innal munafiqina fi ddarki l asfali min annar o wii kadi walan tajida lahum nasira kanaa kanko wii ɗum ko nii wonɗen waɗirde ka weddiɗen e ka tumbiɗen ko sunna nelaa ɗon ko gootum jogiɗen naa gootum dey Abdoulahi bon husafa kanko tigiri kadi nde o hooti ngol ɗoo laawol o wuuri haa hitaande sappo e jeynayre fergu nelaaɗo Umar abdul khattab immini julɓe kadi yahugol haɓoygol faris o adimu rum ruumiyamɓe ɓe woni kaysar Abdoulahi bon husafa jeya yaaɗo e maɓɓe kadi fiya ngandu haa jooni ko noni halawatal iman par ce que si naani waɗirɗen e wooraade o haa immodene ko noni halawatul iman ara nganndaale o yehi e ndin jihaade kaysara wii golloɓe mum ɓen waɗoɓe jihaade ɓen ko wi mi nani Muhammadu jokkuɓe mo ɓen ko ɓe tabituɓe ɓurɓe pelle, miɗo yiɗi yo on nanganan seeɗa e maɓɓe hara ɓe maa yaali, addanon miɓe mi jarribo mi ndaara ɓursi ko goonga e maɓɓe. Jon men ko wi en koyo jarriboro koyo jarribo en fii yo anndo ko hombo e meɗen ahsanu amala na aksaru amala liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ɓayri lanɗon wasiike ɗum haɓo ɓen waɗi ɗum ɓe waañi ɓe waañi ɓe waañi taynaa hay yo barmu nanngetee ɗoon koyo nannge Salim fus waɗan ɓe nanngori ɗum Abdoullahi ibne Huzafata Sahmi e ndin jehaaɗi ɓe nanngi mo ɓe haɓɓi ɓe wallini jiya ɓayri gasi ɓe fooli ɓe naɓori mo kalanɗo on kanko e julɓe nanngaɓe fu. Aynuɓe gollooɓe lanɗon ɓe ɓayri heewti wii lanɗon oɗo noon oɗo Abdoullahi o huwa min al qudama e min ashabi Muhammad ono jeeya yaranɓe ɓen ko waɗata o rewno e makko. Kaysara jokki on ɗo noddi mo jooni ko faalaa ko ndaarugol fiiji dan tati ka o jaɓi e majji o o anndi naa goonga makko diina kan yonaamo. O attii mo wiide ya Abdallah o wii naamo o wii kami nanngumaa ɗo ko mi faalaa o mi waɗete ɗo o wii hii o wii kono miɗo faalamaa yurmeede mi faalamaa accande mi accite yahaa charte si a jaɓanii lan huunde wootere. O wii ko honno woni nden wo ko anta ta nasara ko nde accitataa islamu tawtaa nasaraniyaagal. Abdoullahi ibne Huzafa wii hayhaata hayhaat emba wo ɗii ko wonɗaa mi lanndaade ko mi jaaki sifa ɗum lanɗo on faami koko waɗani mo kon fanɗi o wii jooni Abdallah mi ɓeydaniima si tawii a jaɓii accitude diina maa kan tawtaami ka nasaraniyaagal qasamtuka mulki wa sharaktuka fi amri laamu angu mi feccayngu ɗiɗi foten ter e laamu ngu ko mi fewjata e ndeer leydi ndin ko fof a fewjirayno accutu. Subhanallah walaw kana wahidan minna kayfa yatasarraf. Hannde si lanɗon noddiima ɗo waɗaniima seeɗa ɗum kon woni limude ɗo yimɓe boye jokkunooɓe sunna sina pii hoy aduna cewkoy to skoyni koye kontaa pus kadi ka accintinna mo few. Abdoullahi ibne Huzafa wiimo ya Kaysar o wii naam o wii walaw a ataytani mulkaka kullahu wa mallaktani jamia ma tamlikuhul arabu ala an arji'a an diini muhammadin tarfata aynin ma fa'altu. O wii min naaya senndudu e an laamu maangu so a ɗettungu fof wattuɗaa e juuɗe am hara ko min laami hannde kadi Kaysar ɗettuɗaa kadi laamu arabu ɓen fof wattuɗaa e juuɗe am hara hannde lanɗo ko min tun hara ɗum kadi koyemi accitu diina nelaaɗo kan yer leppande mi hootita ton mi waɗtaa ɗum laafa ene wonaa ɗum ɗo woni allorruɗe ko oɗo aduna tu woni accintinde diina oɗo noon woosia jonnilan laamu maa ngu fof e laamu ko arabu laamii fof fii yo mi yilto ɓaawo nelaaɗo hara kadi ko torfata ayin mi waɗtaa ɗum e yiko wiyete kon halawa to ndima nden faamude jooni haala ma yusamma halawa ta ndima bi mana umurun yusabbituka ala ma anta alayhi hadihi l umuru huwa halawatu l iman koko tabintintama hara dirtata kon ko ɗum woni halawatu l iman ka dirtuɗaa waɗɗaa ni wo anndu ɗum i wiya juuɗe ma assabat. Kaysara wii si a jaɓaali mi yaafoma yiltoɗaa a jaɓaali mi lammine yiltoɗaa awa mi warete. Abdoullahi ibne Huzafa tawi anta wa sha'nuka mene wonaa mayde ɓen hulɓinirtee ko maayugol addinmi ka maa koye mi maayu ittinmi madina ari piiriɗugol e ma naa yon piiruɗe maa mi hoota naa ɗum men hulɓinirtee wo menen ayiyee goɗɗo no juuli bimbi e kiikiiɗe tuma o salmini wo ko allahumma arzuquni shahadata fi sabilika woni toraare nden naa ɗum men hulɓinirtee anta wa sha'nuka me yiru da mi wari de wono dun no lawol ma mi ala e dun fere ene ko honno mo heddori ko itirte islam on hanto hedde ka rewete lando limo mi warate warande da meeda yide sifa mum o wi anta wa sha'nuka lando kaisar ko andira no do nangugo neddo soka moy suudu detta ngayuri makko ni o mari soka ndi e suudu balde tati balde nay harandi nyamaandi yara itto ya kaso je soka no do daawo naada mo kasudu ka ngayuri ndi woni do soka baafa ngal jodo ndara ko be waddata kon jala tunga jara e golleji makko hollugon mo yori bernde kaisarawi saggina ne la wurere nebba ne saggina ne fatina haande fati ko wurata kon ka dow leydi ɗo hoosi wuli ko piiji ɗiɗi ɓuri ko nebbange sila ala ko ɓuri ɗon wulde kano wuli ɗiɗo ɗiɗi ɓuri wulde ko ɗum ɗiɗo ɗiɗi mo ɗi rewi e muɗum wo wontata neɗɗo ndiyam no sunna neɗɗo ñawɗo si nebban sunnimo tun ko heesomo ma hen saw kañum naata e haa ka nder fewi o wulni ɗan haa ɗan fati o inni fii yo hulɓin abdoullah ibne husafata o hollamo ko goonga o woni o wi addanan ɗon kasojo julɗo gooto mo ɓe arduno on adda o inni ƴawneko ɓe haɓɓiri mo ni ɓe gandi koloji ƴoguirteɗi ni ɗi ɓe haɓɓiri mo noon ɓe ukkirimo ono ukkirta ƴogirgal ngal noon o tippori doy doy doy doy doy doy ka nder wurere haa o muti abdoullah ibne husafa no reti kisra deƴƴi haa neɗi wi ƴawne ko gongol ngol ƴawna abdoullah ibne husafa wi tawi ala e julɗo ukkaɗo ton on huyre tewu ƴawde tewu mum fof heddi ka nder wurede ƴeeɗen tuñƴawi tewu mum fofpulan ƴeeɗen tuñƴawi wengaɗa kaysara wi ko ɗo mi naɓayma o wi an tawa sanu mi hulatana ɓede ɗo fi dina an ka ene ko ni tawitirɗe ene ko ɓen faalano kon ko enen na ɗum faala de ko ɗum faala de kamɓe kon ɗum ɓe faalano ene joomi men darna ni sahaba ɓen aljanna enen ɓaawo ɓen aljanna mo hewta on joomi men o wi qul inna alawwalina wal akhirin la majmuuna ila miqati yawmin maalum fof ko nokku ngootun darnoyte fof ko nokku ngootun ñaawete fof naatoɓe aljanna ko gooto naatata naatoɓe yiite ko woote naatete ɓen faami ɗum ka o ɓe wengi mo ɓe haɓɓimo ɓe fuɗɗimo wengude tun o wulli taw jooni heddi kewku gorma ka ndeer o wulli golloɓe ɓen wiya kaysar o wulli la allahu taraja no gasa o fuliti jooni o wi firteemo addonmo ɓe firtimo ɓe addi ko kon mi wiiɗa woni wiyaali illa anta wa sanuk ko faalɗa o waɗata o konu noon wullinma ɓayri wa ana wa sani kon nu wullanɗa awa abdoullah ibne husafa wi dande kon nu wullinimmi o wimi anna womi yeli sino wawno wonde te komiɗo renti wawata wonde hara joomi an waɗanayno lan pittaali embere leeɓol wonde ka nder ɓanndu andi leeɓol fof o waɗana ɗum fittaandu ɗin ɗon leeɓi fof e pittaali muɗum ukkire gootol gootol e nder ngeeɗo yiite fii yo joomi an welto simiɗo heɓayno ɗum ɗum ɓuraninmi mi tawi noon ɗum heɓata ko ɗum no sunaninmi suninimmi si a wari lamɗo jooni mi maaye ɓutta jooni hara komi tawro e joomi an kon no fanɗi haa e baraji no fanɗi ɗeftugolla mukka e nde wurere mi maaya ɗo jooni haada qalilum binnisbati ila rabbi ɗum no fanɗani joomi an ko weltinirte kon ɗum no fanɗi nanda sen fano won ko joomi men weltinirte kon ɗum no jeeya e fanɗuɗi ɗi kaysara wi mi yaafikeo dukkatama to mi wattama fuskadi mi accitata wo man yattaqillaha yajal lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib kanko heɓi fottuɗo e kisra e kaysara wa haraja ghaniman saliman kanko tun heɓi o fotti e kisra o seppi o hooti غانم سالم هاي وصفك وفوت قيصر غانم سالم وهوتي هاي وصفك كان كتون هيري سيهن لماذا انيكو ادعاء وندي كاكو حقيقة كون ندي تقول كاكو غوانا وجوغي ندي تقول نفتا كون غربون انين نفتا كسرا قيصر وي جوني لنو لنكتين لنومي اجده ومن لنو تين كافير سبحان الله سيكو غوتي ميدن فوتانو لن كنغل متى إنو محي نالو نقول تنواتا كا ومي من نو هوري كيفير وولو نو لاندومي أجكتا ومي سي أجكتي لان أجكي داي لان جول بنان غابن فو ورد هدى تاكوغا ومي أجكتي مي أكتي فو يادايا مودو ساوا دينو عبد الله بن حذافة لني هوري مكوني فداء للمسلمين لا فداء لنفسه ومي جول بنان باي هدتو o waday dum o wadi dum be hewtoy ka Umar himo wullito hande kadi o bonike e joomi meden o teddini ka e fero hande o wadi ko anda honno joomi wadoy tam nyande dargal Umar wi ko hondu himo wolira ko feeti Umar wi ko hondu womi mi jokkondire e Kaisara ha mi sakkiti ke lumna golmo ka hore fi o akita maccita joomi be fu ko dum aani nimmi ko honno mi wadoy ta nyande dargal min e joomi an Kais ɗum ɗon aalini mo Umar wi ko waɗɗa ɗon kon ɗum wona hay fus fidaan lil muslimin la yadurruka shay o wi fiyami holle ɗum wona hay fu ɓernde ma ɓutta fa innahu wajibun ala kulli muslimin an yuqabbila ra'sa abdillahi bin huzafa fa ana awwalu fa'ilin bihi o wi no waɗɗi kala julɗo nde moto lumno hoore makko nde ko min attoto on wadde ɗum o ɓuuciinde o yehi o jooɗiɗa o ɓuuca ha o tanta ñannda sen faami koyete kon halawatul iman kone tawata goonga on si laaɓanima ɗum ko goonga jawdi aduna e hulɓineede e wareede kala ko woni ittatamo e ɗum si a felliti ko ɗum weltinta joomi ma hada ma yusamma bi halawatul iman sita en faami faami ke walla faamaki en faami ke darade nokko yewten ko ha faami Allahu taala alam wa alam subhanaka allahumma walhamdulika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh فجزا الله لحاج الخير الجزاء واسال الله عز وجل ان يجعل هذه الكلمات في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا تملك الا بفضل القلب السليم وان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه المسلم تتبع يد الله فوجي الزنيدي يتولي الله سبحانه وتعالى يوفى من الارض وارتك التي ترجو وجودها tabulan kuye tekol halawatul iman e wadanye to mite ha tari juri gorato ene lukata wa wakari ni kanyu faamal paa kwa itenda kula nusu yota ali yote kukuti wa zon saadya kwa ilu kwenye tayi ene nsi ene faamal kono ene lambi saa maha ene kilo siki ene faami nara kuye tibu kwenye kono kwa Allah subhanahu ta'ala faami ente ngul kwa yo asiku ene kule tibu parce que bugul di ngol ngol tuul ko la pata ko ke ala yani e lu te de jetta ni ngi no fa ba fa tama ta ko addi be ha tolni be don ko halatul iman ko ben ni bugul di la ko addi be ha tol ke ala ko be fa la ko bugul ba ke su ko ani an ba ko sedde wa di Allah ta'ala alu tawde wala ma ko rabbe ko non woni sa ba de ko da ay tari aw ba de ne sedde ko la jinde ko ide wala ko ka wala ta da ta wala ko non de sifa ido ko iba wala ya rabbi ko khattab la billahu ta'ala alhu de la ba de so ka so ya ido jindo de ron de ma tan te ko ko ya no te ti de ko ko te ti o anti

adi do ayo ni ita ta ku do fakku ti ti ni adla la do ti goddu do ar ti ti ya na fakka da wallan musta'al wa huwa sala ala subhanallahi wa bihamdihi wala ila illa allah subhanahu wa ta'ala kala jidi do lan do kali insyaallah do wali yani ni sulela ya bala insyaallah ta'ala.